नवनाथ चरित्र में श्री भगवान शिव तथा श्री भगवान विष्णु के अवतार श्री निवृत्तिनाथ एवं श्री ज्ञाननाथ चरित्र। विट्ठल पंत का वृतांत। विट्ठल पंत का जन्म योगी राज गहनीनाथ की कृपा से हुआ था। विट्ठल पंत के माता पिता अपने गांव के रहने वाले थे, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन गहनीनाथ उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे। उस समय उन्होंने कृपा करके विट्ठल पंत की माता को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और संतान मंत्र से अभिमंत्रित भस्म सेवन करने के लिए दी। उसी भस्म के प्रताप से 9 मास पूरे होने पर विट्ठल नाथ ने जन्म लिया। विट्ठल पंत जन्म से ही मूर्तिमान वैरागी थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने संपूर्ण वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तत्पश्चात वह एक दिन माता पिता से कहे बिना ही तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। द्वारका, प्रभा क्षेत्र, सप्तशृंगी तीर्थ, त्र्यंबकेश्वर, कुशावर्त, ब्रह्मगिरी आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए वह इंद्रायणी नदी के तट पर बसे हुए अलकामपुरी आलंदी नामक गांव में जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने श्री सिद्धेश्वर मंदिर में कुछ दिनों तक निवास किया। उसी आलंदी गांव में सिद्धोपांत कुलकर्णी नामक एक विशिष्ट गोत्री ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम उमाबाई था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी थे। उनके रुक्मिणी बाई नामक विवाह योग्य एक कन्या थी। सिद्धोपंत उस कन्या के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। एक दिन रात को सिद्धोपंत को सपना हुआ। उसमें भगवान जी ने उसे ये आज्ञा दी कि श्री सिद्धेश्वर के मंदिर में विट्ठल पंत नामक जो युवक ठहरा हुआ है वह परम ज्ञानी, धर्मात्मा तथा कुलीन ब्राह्मण है। तो उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दी। उसके गर्भ से शिव तथा विष्णु पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और तेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। इस स्वप्न को देखकर सिद्धोपंत दूसरे दिन प्रातःकाल सिद्धेश्वर मंदिर में गया। वहां जाकर वह अनु ने विनय पूर्वक विट्ठल पंत को अपने घर ले आया और उनसे ये प्रार्थना की कि वे उनकी कन्या रुक्मिणी बाई के साथ विवाह करना स्वीकार कर ले। विट्ठल पंत ने उत्तर दिया, मैं तो तीर्थाटन करने के लिए निकला हुआ हूँ। मैंने अपने माता पिता से विवाह करने की आज्ञा नहीं ली है, अतः विवाह करने में असमर्थ हूँ। ये सुनकर सिद्धोपंत चुप रह गए, परंतु उसी रात सोते समय उसे ये स्वप्न दिखाई दिया कि भगवान उसे रुक्मिणी बाई के साथ ही विवाह कर लेने की आज्ञा दे रहे हैं तथा ये कह रहे हैं कि ये विवाह हो जाने पर रुक्मिणी बाई के गर्भ से शिव तथा विष्णु का अवतार होगा और उसके द्वारा तेरे कुल का तथा संपूर्ण संसार का उद्धार हो जाएगा। इस स्वप्न को देखकर विट्ठल पंत सिद्धोपंत की कन्या के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया। तदुपरांत एक दिन शुभ मुहूर्त में सिद्धोपंत ने अपनी कन्या रुक्मिणी बाई का विवाह विट्ठल पंत के साथ कर दिया। विवाह उपरांत कुछ दिनों तक विट्ठल पंत ने पंडरपुर, श्रीशैल, रामेश्वरम, शिव कांची, विष्णु कांची, गोकरण आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की। रुक्मिणी बाई, सिद्धोपंत तथा उनके परिवारीजन भी इस यात्रा में साथ रहे। तदुपरांत सिद्धोपंत तो अपने परिवार सहित आलंदी लौट गए और विट्ठल पंत अपनी पत्नी रुक्मिणी बाई को साथ लेकर अपने पिता माता के पास जा पहुंचे। अपने रमते राम पुत्र को सुंदर तथा सुयोग्य पत्नी के साथ घर वापस आया हुआ देखकर माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्हें पुत्र तथा पुत्रवधु को बड़े प्रेम से अपने पास रखा। विट्ठल पंत ईश्वर आराधन करते हुए गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करने लगे, परंतु उन्हें गृहस्थी के कामों में कोई रुचि नहीं थी। कुछ समय बाद विट्ठल पंत के माता पिता स्वर्गवासी हो गए। तब रुक्मिणी बाई ने अपने पिता सिद्धोपंत को पत्र लिखकर अपने गांव में बुलाया। सिद्धोपंत अपने गांव आकर अपनी पुत्री रुक्मिणी बाई तथा जमाता विट्ठल पंत को अपने साथ आलंदी गांव में ले गए। आलंदी गांव में रहने पर भी विट्ठल पंत की वैराग्य वृत्ति में कोई अंतर नहीं आया। वे हर एकादशी को पंडरपुर जाकर भगवान जी के दर्शन और संत समागम करते थे। उनके मन में संन्यास लेने की इच्छा जोर पकड़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मिणी बाई से ये कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। रुक्मिणी बाई ने उत्तर दिया कि जब तक पितृ ऋण चुकाने के लिए आप किसी संतान के पिता नहीं बन जाएं, तब तक संन्यास लेना उचित नहीं होगा। विट्ठल पंत पत्नी को सहमति न पाकर उस समय तो चुप रह गए, परंतु फिर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहता हूँ। असावधान पत्नी ने उनके कथन का तात्पर्य समझे बिना स्वीकृति देते हुए कह दिया, आप गंगा स्नान के लिए चले जाइए। विट्ठल पंत ने इस उत्तर को सुनकर पत्नी ने स्वीकृति दे दी है ऐसा मान लिया और वे घर छोड़कर काशीपुरी में जा पहुंचे। उन दिनों काशी में रामानंद स्वामी की बहुत ख्याति थी। वे बहुत बड़े पहुंचे हुए संत तथा सन्यासी थे। सैकड़ों लोगों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और हजारों लाखों व्यक्ति उनके शिष्य तथा भक्त थे। विट्ठल पंत ने उन्हीं के आश्रम में रहकर सेवा करनी आरंभ की। कुछ ही दिनों में रामानंद स्वामी विट्ठल पंत पर बहुत प्रसन्न हो गए। तब एक दिन विट्ठल पंत ने उनसे ये प्रार्थना की, हे महाराज, मैं अकेला हूँ, मेरे स्त्री पुत्र आदि कोई नहीं है, आप मुझे संन्यास दीक्षा देने की कृपा करें। रामानंद स्वामी ने विट्ठल पंत की प्रार्थना स्वीकार कर उसे संन्यास दीक्षा दे दी। कुछ समय बाद आलंदी के रहने वाले कुछ लोग जब काशीपुरी गए और वहां जाकर उन्हें विट्ठल पंत को सन्यासी वेश में देखा, तो उन्होंने आलंदी लौटकर सर्वत्र ये चर्चा प्रसारित कर दी कि विट्ठल पंत ने काशी में जाकर सन्यास ले लिया है। इस समाचार को सुनकर रुक्मिणी बाई को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति की पुनः प्राप्ति के लिए उस उग्र अनुष्ठान तथा तप करने लगी। इस प्रकार 12 वर्ष तक का समय व्यतीत हो गया। एक बार रामानंद स्वामी अपने शिष्यों को साथ लेकर रामेश्वरम की यात्रा के लिए निकले। देवशात मार्ग में उन्होंने आलंदी गांव में मुकाम किया। वहां वे हनुमान जी के मंदिर में ठहरे हुए थे। तभी एक दिन रुक्मिणी बाई ने उस मंदिर में दर्शन के लिए जा पहुंची। रुक्मिणी बाई ने वहां रामानंद स्वामी को देखकर उनके चरण स्पर्श किए। स्वामी जी ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। स्वामी जी के आशीर्वाद को सुनकर रुक्मिणी बाई ने कहा, हे स्वामी जी, आपने तो मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है और मेरे पति ने आज 12 वर्ष हुए काशी में जाकर संन्यास ग्रहण कर लिया है, ऐसी स्थिति में आपका आशीर्वाद सफल कैसे होगा? तो रामानंद स्वामी ये सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने रुक्मिणी बाई से पूछताछ की तो पता चला कि आज से 12 वर्ष पूर्व विट्ठल पंत नामक जिस युवक को उन्होंने संन्यास दीक्षा देकर उनका नाम चैतन्य स्वामी रखा था, वही पुरुष रुक्मिणी बाई का पति है। विट्ठल पंत उनसे झूठ बोला। उन्होंने विश्वास करके उसे निसंतान ग्रस्त पुरुष को, जिसकी युवा पत्नी घर में मौजूद है, संन्यास दीक्षा दे दी। ये जानकर रामानंद स्वामी को अपार वेदना हुई। तब वे सिद्धोपंत के घर गए और उनसे बातचीत करके अन्य सब बातें मालूम की। तदुपरांत रुक्मिणी बाई को इस बात का आश्वासन देकर कि वे उसके पति को पुनः ग्रस्त आश्रम में वापस भेज देंगे, स्वयं रामेश्वरम यात्रा को अधूरा छोड़कर वहीं से काशीपुरी लौट गए। काशीपुरी में पहुंचकर उन्होंने चैतन्य स्वामी नामधारी विट्ठल पंत को अपने पास बुलाया और कहा, रामेश्वरम की यात्रा के लिए जाते समय मैं आलंदी गांव में ठहरा था, वहां मुझे तुम्हारे विषय में सब बातों का पता चल गया है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर संन्यास दीक्षा ली है। जो हुआ सो तो हुआ, परंतु अब मेरी आज्ञा है कि तुम यहां से अपने घर वापस लौट जाओ और अपनी पत्नी के साथ रहकर पुनः ग्रस्त आश्रम धर्म का पालन करो। रामानंद स्वामी की बात सुनकर विट्ठल पंत ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तथा उनके आदेश के अनुसार वह पुनः आलंदी गांव में लौट आए तथा अपने परिवार के साथ रहकर ग्रस्त धर्म का पालन करने लगे। संन्यास छोड़कर पुनः ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने के कारण आलंदी निवासियों ने विट्ठल पंत का जातीय बहिष्कार कर दिया। विट्ठल पंत सब लोगों से बहिष्कृत तथा निंदित होने पर भी विचलित नहीं हुए। वे भगवान जी का भजन करते हुए भिक्षा मांगने तथा कुटुंब का निर्वाह करने, कुछ दिनों बाद लोगों ने उन्हें भिक्षा देने भी बंद कर दी। तब उन्होंने फल मूल खाकर जीवन बिताना आरंभ कर दिया। 12 वर्ष बाद रुक्मिणी बाई के गर्भ से शिवजी के अवतार निवृत्तिनाथ का जन्म हुआ। उनके 2 वर्ष बाद विष्णु जी के अवतार ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। इसके अनंतर 2-2 वर्ष के अनंतर से क्रमशः सोपान देव नामक तीसरे पुत्र तथा मुक्ताबाई नामक एक कन्या का जन्म हुआ। ये चारों बालक देवताओं के अवतार रूप थे। बाल्यावस्था से ही इन सबसे अपूर्व ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति के लक्षण दिखाई देने लगे। एक समय मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ जी ने गर्भाद्री पर्वत पर समारोह करके सभी साधु संत ऋषि मुनि तथा देवताओं को भोजन कराया था। उस समय शिवजी ने उनसे ये कहा था कि भविष्य में मैं निवृत्ति नाथ के रूप में जन्म लेकर गोरखनाथ के शिष्य गहनी नाथ से दीक्षा लूँगा। अतः अपने उसी वचन के अनुसार शिवजी ने अपने अंश रूप से रुक्मिणी बाई के गर्भ से निवृत्ति नाथ के रूप में जन्म लिया था। आलंदी गांव के लोग उन बालकों को सन्यासी के बालक कहकर अपमानित किया करते थे। विट्ठल पंत को ये सब देखकर बहुत दुख होता था, परंतु वह किसी से कुछ न कहकर शांत भाव से अपने बालकों के पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते रहते थे। धीरे धीरे निवृत्ति नाथ की आयु 7 वर्ष की होगी। विट्ठल पंत को अपने पुत्र निवृत्ति नाथ के यज्ञोपित संस्कार की बड़ी चिंता थी, परंतु विट्ठल पंत के जाति बहिष्कृत होने के कारण कोई भी ब्राह्मण उनके पुत्र का यज्ञोपित कराने के लिए तैयार नहीं था। एक बार विट्ठल पंत अपनी पत्नी रुक्मिणी बाई, पुत्री मुक्ताबाई तथा तीनों पुत्रों को साथ लेकर त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करने गए। वहाँ कुशावर्त में स्नान करने के पश्चात जब ब्रह्मगिरि की परिक्रमा कर रहे थे, तभी अचानक एक ओर से सिंह की गर्जना का शब्द सबके कानों में पड़ा। उस शब्द को सुनकर सभी बालक घबराहट में इधर उधर दौड़ पड़े। उसी समय रात्रि का अंधकार था, प्रातःकाल होने में कुछ समय बाकी था, अतः किसी को एक दूसरे के विषय में कोई पता नहीं चला। निवृत्तिनाथ भागते हुए अंजनी पर्वत की एक गुफा में घुस गए। वहाँ पर महात्मा गहनीनाथ बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। यथार्थ में सिंह की गर्जना तो एक मायामय दृश्य था। उसके बहाने गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को अपने पास बुलाया था। अस्तु जब निवृत्तिनाथ उनके पास पहुँच गए, तब उन्होंने बड़े प्रेम से उनके मस्तक पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। तदुपरांत गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके योग मार्ग की दीक्षा दी। गहनीनाथ ने 7 दिनों तक निवृत्तिनाथ को अपने पास रखा। इस अवधि में उन्होंने निवृत्तिनाथ को अनेक प्रकार की विद्याओं तथा मंत्रों का अभ्यास कराया। जब निवृत्तिनाथ पूर्ण ज्ञानी बन गए, तब उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां एवं विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो गया। तब युग धर्म के अनुसार गहनीनाथ ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की उपासना तथा उनके नाम संकीर्तन का प्रचार करने की आज्ञा दी। गुरु की कृपा से निवृत्तिनाथ इस अल्प अवधि में ही ब्रह्म ज्ञानी पद को प्राप्त होंगे। तदुपरांत वह गहनीनाथ से आज्ञा लेकर अपने माता पिता तथा भाई बहन के पास लौट गए। माता पिता तथा भाई बहन को उन्होंने संपूर्ण घटना कह सुनाई तथा गहनीनाथ जी ने उन्हें योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया है ये रहस्य भी प्रकट कर दिया। उसमें वृत्तांत को सुनकर सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तीर्थ यात्रा करके विट्ठल पंत अपनी पत्नी तथा संतानों के साथ आलंदी गांव में लौट आए। पहले ही बताया जा चुका है कि विट्ठल पंत को अपने पुत्रों के यज्ञोपित संस्कार को बड़ी चिंता थी। अतः उन्होंने गांव के ब्राह्मणों से यह प्रार्थना की कि कोई भी प्राश्चित करा के उनके पुत्रों का यज्ञोपित कराने की कृपा करें। विट्ठल पंत की प्रार्थना सुनकर आलंदी गांव के दुष्ट ब्राह्मणों ने उनसे ये कहा कि तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है। तुमने एक बार सन्यासी होकर फिर ग्रस्त आश्रम में प्रवेश किया है। इस पाप का प्राश्चित केवल शीरांत करना ही है। अतः पहले तुम अपने शीर का अंत कर दो, उसके बाद इस बात पर विचार किया जा सकता है कि इस बालकों को दीक्षा किस प्रकार की जाए। ब्राह्मणों की बात सुनकर विट्ठल पंत ने संतानों के हित में अपना शीर त्याग देने का निर्णय किया। वे आलंदी गांव से चलकर प्रयाग में जा पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिवेणी संगम में कूदकर जल समाधि ले ली। उनके पीछे पीछे रुक्मिणी बाई ने भी त्रिवेणी संगम में छलांग लगाकर अपने शीर का अंत कर दिया। इस प्रकार संतानों के हित में माता पिता दोनों ने ही अपने शीर का अंत कर दिया। उस समय निवृत्तिनाथ की आयु केवल 10 वर्ष की थी। विट्ठल पंत तथा रुक्मिणी बाई द्वारा जीवित जल समाधि ले लेने के बाद भी आलंदी के दुष्ट ब्राह्मणों ने निवृत्तिनाथ तथा उनके भाइयों को यज्ञ देकर अपनी जाति से सम्मिलित करना स्वीकार नहीं किया। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर निवृत्तिनाथ अपने छोटे भाई बहनों को लेकर अपने पैतृक स्थान अपने गाँव में गई, परंतु वहाँ कुटुंबियों ने न तो उन्हें अपने घर में घुसने दिया और न उनकी पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा देना ही स्वीकार किया। अतः निवृत्तिनाथ कुछ दिन वहाँ रहकर फिर अपनी ननसाल आनंदी गांव में लौट आए और भिक्षा मांगकर अपने छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करने लगे। आलंदी में आकर निवृत्तिनाथ ने वहां के ब्राह्मणों से अनन्य विनय की कि आप उन्हें यज्ञोपवीत देने की कृपा करें। निवृत्तिनाथ तथा ज्ञाननाथ आदि के ज्ञान तथा व्यवहार को देख करके गांव के सब लोग अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु धर्मशास्त्र के मत के विरुद्ध उन्हें दीक्षा देने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उन दिनों पैंठन नामक एक गांव में धर्मशास्त्रों के ज्ञाता अनेक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। आलंदी गांव के ब्राह्मणों ने निवृत्तिनाथ को यह सलाह दी थी कि पैंठन गांव में जाकर वहां के ब्राह्मणों में से संपत्ति सम्मति पत्र ले आवें तो वे उन्हें यज्ञोपवीत देकर अपनी जाति में पैंठन कर सम्मिलित कर लेंगे। आलंदी गांव के ब्राह्मणों की सलाह मानकर के निवृत्तिनाथ अपने भाई बहनों को साथ लेकर पैंठन गांव में गए, परंतु वहां के ब्राह्मणों ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। उन सब लोगों ने सभा करके ये निर्णय किया कि सन्यासी के लड़के को किसी प्रकार भी यज्ञोपवीत नहीं दिया जा सकता। उन्हें निवृत्तिनाथ से यह कहा कि अपने माता पिता के दोष के कारण तुम लोग दूषित हुए हो, अतः तुम यज्ञोपवीत ग्रहण करने की इच्छा को छोड़कर ईश्वर का भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। पैंठन गांव के पंडितों के निर्णय को सुनकर निवृत्तिनाथ तथा उनके भाई बहनों को कोई दुख नहीं हुआ। लोकाचार के निर्वाह के लिए ही वे यज्ञोपवीत धारण करना चाहते थे। वैसे तो वे सभी ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें किसी भी प्रकार के लौकिक संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिन दिनों वे सब भाई बहन पैठन गांव में रह रहे थे, उन्हीं दिनों एक बार किसी दुष्ट ब्राह्मण ने उनके ज्ञान का उपहास सुनाते हुए ये कहा कि तुम सब लोग आडंबरी हो, तुम्हारा ज्ञान ध्यान सब मिथ्या है। क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि सब प्राणियों में एक ही परमात्मा का निवास है और ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण सब प्राणियों को जो सुख दुख भोगना पड़ता है उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ता है। ये सुनकर ज्ञाननाथ ने बिना किसी अहंकार के सहज भाव से उत्तर दिया, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, ये बात ठीक है और प्रत्येक प्राणी को होने वाले सुख दुख का प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञाननाथ जिस समय यह बात कर रहे थे उसी समय वहां एक भैंस का पाड़ा आबोचा। उस दुष्ट ब्राह्मण ने ज्ञाननाथ की बात सुनकर कहा, यदि मैं इस पांडे को मारूं तो क्या तुम्हारे शीर पर भी चोट लगेगी? तो ज्ञाननाथ ने उत्तर दिया, अवश्य। यह सुनकर उस दुष्ट ब्राह्मण ने भैंस के पांडे की पीठ के ऊपर बड़ी जोर से 3 चाबुक मार दिए। पाड़े की चाबुक लगते ही वहां उपस्थित सब लोगों ने अत्यंत आश्चर्यपूर्वक देखा कि ज्ञाननाथ की नंगी पीठ पर चाबुक के 3 निशान उभर आए हैं। इस दृश्य को देखकर बहुत से लोगों के हृदय में तो उन बालकों के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई, परंतु कुछ दुष्ट ब्राह्मणों ने फिर भी उनकी हंसी उड़ाते हुए इस प्रकार कहा, ये लड़के बड़े चालाक हैं, लेकिन जादू सिखाए हैं, उसी के प्रभाव से इनकी पीठ पर ये निशान बनाए हैं। इस प्रकार ये लोग ब्राह्मणों को धोखे में डालकर जाति में सम्मिलित होना तथा अपने कुल को पवित्र कर बनाना चाहते हैं। यदि ये ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हम भी मान लेंगे। उन दुष्ट ब्राह्मणों की बात सुनकर कुछ सज्जन ब्राह्मणों ने ज्ञाननाथ से कहा है, वत्स, ये लोग दुष्ट हैं, इस प्रकार नहीं मानेंगे। अब तुम इनके संतोष के लिए पाड़े के मुंह में वेद मंत्रों का उच्चारण और करवा दो। यदि तुमने ऐसा कर दिखाया तो उस स्थिति में हम सब तुम्हें अपना निर्णय पत्र देकर जाति में सम्मिलित करने की स्वीकृति दे देंगे। यह सुनकर ज्ञाननाथ ने उस पांडे के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। ज्ञाननाथ के हाथ रखते ही वह पांडा शुद्ध स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। लगभग एक पहर तक उसने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। उस दृश्य को देखकर सब लोग चकित रह गए। दुष्ट ब्राह्मणों ने लज्जित होकर अपना मस्तक नीचे झुका दिया। अन्य सब लोग धन्य धन्य कहकर चारों भाई बहनों की जय जयकार करने लगे। पैंठन के पंडितों ने उसी समय दूसरी सभा करके आलंदी के ब्राह्मणों के नाम ये निर्णय पत्र लिख दिया। हम लोगों ने भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि ये चारों बालक ब्रह्म ज्ञानी हैं। यदि ये लोग ब्राह्मण जाति में सम्मिलित नहीं होंगे तो और कौन होगा, इसलिए इन्हें अविलंब यज्ञोपवीत देकर जाति में सम्मिलित कर लिया जाए। पैंठन के पंडितों का निर्णय पत्र लेकर चारों भाई बहन आलंदी गांव को लौट पड़े। उधर उनके पहुंचने से पहले ही आलंदी गांव में उनके द्वारा पैठन गांव में प्रदर्शित किए गए चमत्कारों की चर्चा पहुंच चुकी थी। अतः आलंदी गांव के सभी ब्राह्मण उन चारों भाई बहनों को लेने के लिए गांव के बाहर जा पहुंचे। उन्होंने गाजे बाजे के साथ सब भाई बहनों का स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत उन्हें गांव में लाकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और अपनी जाति में सम्मिलित कर लिया। जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने पहले उनका तिरस्कार किया था, उन्होंने भी आकर क्षमा याचना की। आलंदी गांव के अन्य ब्राह्मणों ने तो निवृत्तिनाथ आदि को अपनी जाति में सम्मिलित करके उनसे क्षमा याचना कर ली, परंतु विश्वा चाटी नामक एक धनी अहंकारी तथा दुष्ट ब्राह्मण फिर भी उन्हें ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन निवृत्तिनाथ ने मुक्ताबाई से हलवा बनाने की इच्छा प्रकट की। मुक्ताबाई ने उसे बनाने के लिए कुमार के घर हंडिया लेने गई। विश्वा चाटी को इस बात का पता चल गया, सभी कुमार उनके कर्जदार थे। अतः उसने सब कुमारों से जाकर ये कह दिया कि यदि किसी ने मुक्ताबाई को हंडिया दी तो मैं उन्हें गांव से बाहर निकाल देगा। उस स्थिति में बेचारे कुम्हारों ने मुक्ताबाई को हंडिया देने से मना कर दिया। मुक्ताबाई निराश होकर घर लौट आई और उसने अपने भाइयों से ये बात कह दी। उसे सुनकर ज्ञाननाथ ने मुक्ताबाई से कहा, बहन तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है, मैं योगबल से अपनी पीठ को गर्म किए देता हूँ, तुम इसी के ऊपर हलवा बना लो। ये कहकर ज्ञाननाथ ने योगबल से जठरग्नि को प्रज्वलित करके अपनी पीठ को अग्नि पर रखी हुई कड़ाई जैसे गर्म कर दिया। मुक्ताबाई ने उसी के ऊपर आटा रखकर हलवा बना लिया। विश्वा चाटी छिपकर इस दृश्य को देख रहा था। मैं उसी समय जाकर सब भाइयों के पांवों पर गिर पड़ा और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। ज्ञाननाथ ने उनके अपराध को क्षमा करते हुए प्रसाद के रूप में अपना उच्छिष्ट भोजन कराया। विश्वा उस जूठन को ग्रहण करके सब भाई बहनों की जय जयकार करता हुआ अपने घर को लौट गया। ज्ञाननाथ ने अपने बड़े भाई निवृत्ति नाम से दीक्षा ली थी। जब उनकी आयु पूरे 14 वर्ष की हो गई और 15वीं वर्ष आरंभ हुई, तब उन्होंने अपने गुरु तथा बड़े भाई निवृत्ति नाथ से आज्ञा लेकर ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना का कार्य आरंभ किया। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या के रूप में लिखा गया है। इसमें संसारिक प्राणियों के लिए जो ज्ञान उपदेश किया गया है वह प्रत्येक दृष्टि से अपूर्व तथा महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना पूर्ण हो जाने पर ज्ञाननाथ ने तीर्थ यात्रा करने के विचार किया। फलतः वह अपने गुरु निवृत्तिनाथ, भाई सोपान देव तथा बहन मुक्ताबाई को साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। आलंदी गांव से निकल करके ये लोग चाणक नामक गांव में पहुंचे। वहां महोपतराव नामक एक धनी पुरुष रहता था। मैं साधु संतों का परम भक्त था। उसने ज्ञाननाथ तथा उनके भाई बहनों का बड़ा स्वागत सत्कार किया तथा ये प्रार्थना की कि जब वे लोग कड़हाड़ गांव में पहुँचे तो वहाँ उनकी पुत्री सीता, जो कि कड़हाड़ गांव के जमींदार राम राय को ब्याहेगी थी, को अपना दर्शन देने की कृपा अवश्य करें। ज्ञाननाथ जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वहाँ से आगे चल दिए। मार्ग में होकर भगवान पंडरीनाथ की आज्ञा से नामदेव नामक संत भी इनके साथ आ लिए और इन्हीं की मंडली में रहकर यात्रा करने लगे। कुछ दिनों बाद वह मंडली कड़हाड़ गांव में जा पहुंची। कड़हाड़ का जमींदार राम राय साधु संत के प्रति अवज्ञा का भाव रखा था, अतः उसने उन लोगों की कोई आभगत नहीं की, यहाँ तक कि वह दर्शनों के लिए भी नहीं पहुँचा। राम राय की पत्नी सीता परम साध्वी तथा साधु संतों की भक्त थी। उसने ज्ञाननाथ जी की महिमा तथा प्रभाव को भी सुन रखा था और उनके प्रति उनके हृदय में अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति भाव था। सो उसने इस अवसर पर अपने पति राम राय को संत विरोधी मार्ग से हटाने का एक उपाय सोच लिया। जिन दिनों ज्ञानदेव की मंडली कड़हाड़ में पहुंची हुई थी, तभी एक दिन सीता देवी ने अपनी अंगूठी में से हीरा निकाल करके पीस डाला और उसे अपने एक 5 वर्षीय पुत्र को खिला दिया। हीरे का चूर्ण पेट में जाते ही उस बालक की मृत्यु हो गई। राम राय ये देखकर बहुत शोक करने लगा। उसी समय किसी व्यक्ति ने उसे यह सलाह दी कि साधु संतों में बड़ी सामर्थ्य होती है, वे अपने आशीर्वाद से मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। आपने अभी तक तो साधु संतों का विरोध किया है, परंतु आप इस नगरन में ठहरे हुए साधु मंडली की शरण में जाकर देखिए, संभव है कि उनकी कृपा से आपका मृत पुत्र पुनर्जीवित हो जाए। पुत्र शोक से व्याकुल राम राय ने उस आदमी की बात मान ली और वह संत मंडली की सेवा में जा पहुंचा। वहां जाकर उन सब लोगों से अपने घर चलने की प्रार्थना की। राम राय की प्रार्थना स्वीकार करके ज्ञान देव जी सब संतों के साथ उनके घर गए। वहां पहुंचकर उन्हें राम राय के मृत पुत्र को आशीर्वाद देकर पुनर्जीवित कर दिया। ये चमत्कार देखकर राम राय उनके चरणों में गिर पड़ा। सीता देवी को उस समय अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस दिन के बाद से राम राय साधु संतों का भक्त बन गया। ज्ञाननाथ जी से कुछ दिन वहां रहकर राम राय तथा सीता देवी को ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात वे यात्रा करते हुए 13 गांव में जा पहुंचे। नामदेव जी का गर्व खंडन। संत नामदेव बहुत बड़े भक्त थे। वे हर समय भगवान पंडरीनाथ के ध्यान में मग्न रहते थे और भगवान पांडुरंग उनके साथ प्रत्यक्ष वार्तालाप किया करते थे। परम भक्त होने पर भी नामदेव के मन में यही अहंकार हर समय बना रहता था। उन्हें किसी समर्थ गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए वे सब प्राणियों के में समभाव का अनुभव नहीं करते थे। ज्ञानदेव जी ने एक समय उनके इस गर्व को नष्ट कर देने का विचार किया। कड़हांड से चलकर संत मंडली 13 गांव में पहुंची। वहां गोरोबा नामक एक कुमार रहता था, वह साधु संतों का परम भक्त था। ज्ञाननाथ जी की मंडली वहां जा पहुंची तो गोरोबा में आकर उनकी सेवा करना आरंभ कर दिया। एक दिन गोरोबा कुमार की थापी अर्थात मिट्टी के बर्तनों को पीटने की लकड़ी को अपने हाथ में उठाते हुए मुक्ताबाई ने उनसे पूछा, गोरोबा काका, ये कौन सा औजार है और इससे क्या काम लिया जाता है? तो गोरोबा ने उत्तर दिया, बेटी, इस थापी से बर्तनों को पीटकर यह देखा जाता है कि कौन सा बर्तन कच्चा है और कौन सा पक्का है। यह सुनकर मुक्ताबाई ने हंसते हुए कहा, गोरोबा काका, मनुष्य भी ईश्वर के बनाए हुए घड़े हैं। आप हम सब लोगों को इस थापी से पीट पीट कर देखिए कि हम में कौन पक्का है और कौन कच्चा है। मुक्ताबाई की आज्ञा से गोरोबा उस थापी से उपस्थित सभी लोगों के सिर को थपथपा कर उनकी परीक्षा करने लगे। अन्य सब लोगों ने तो इस दृश्य को देखकर कोई आपत्ति नहीं की तथा उन्होंने अपने सिर से भी थापी लगाने दी, परंतु जब गोरोबा नामदेव जी के पास पहुंचे तो उन्होंने एकदम क्रुद्ध होते हुए कहा, गोरोबा, मेरे सिर पर थापी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं, यदि तूने मेरे सिर पर थापी लगाई तो अच्छा नहीं होगा। गोरोबा नामदेव जी के क्रोध को समझ गया, फिर भी उसने उनकी कोई चिंता किए बिना नामदेव जी के मस्तक पर थापी लगा दी। उस समय वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। ये देखकर नामदेव जी ने स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव किया। वे वहां से उठकर तुरंत ही पंडरपुर चले गए। वहां जाकर उन्होंने पांडुरंग भगवान जी को सब घटना कह सुनाई। उसे सुनकर पांडुरंग जी ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और ये कहा कि किसी गुरु से दीक्षा ना लेने के कारण ही अभी तुम्हारे हृदय में मान अपमान तथा अहंकार की भावनाएं उठा करती हैं, इसलिए तुम अब गुरु दीक्षा लो। इसके बाद भगवान पांडुरंग ने नामदेव से कहा, तुम ज्ञाननाथ के शिष्य विश्ववा बेचर को अपना गुरु बनाओ, तभी तुम्हारा ये ज्ञान दूर होगा। पांडुरंग भगवान का उपदेश पाकर नामदेव जी का गर्व नष्ट हो गया। फिर उन्होंने विश्ववा बेचर के पास जाकर उसे अपना गुरु बनाया। गुरु दीक्षा लेने के बाद नामदेव को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके मन में सब प्राणियों के प्रति समभाव उत्पन्न हो गया। गुरु दीक्षा लेने के उपरांत नामदेव जी पुनः ज्ञाननाथ जी की मंडली में आकर सम्मिलित हो गए। 13 गांव से चलकर संत मंडली अन्य तीर्थों की यात्रा करते ही संतपुड़ा पर्वत पर जा पहुंची। वहाँ हरपाल नामक भील को ज्ञान देव जी ने धर्म उपदेश करके अनुग्रहित किया। फिर धार में पहुंचकर कमलाकर भट्ट के पुत्र गोपाल की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी, उसे जीवित किया। वहाँ से उज्जैन में जाकर वीर मंगल नामक ज्योतिषी को कृतार्थ किया और उसे अपने हाथ से समाधि दी। उस समाधि का शिवलिंग वर्तमान काल में मंगलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वहां से प्रयाग राज की यात्रा करते हुए सब लोग काशीपुरी पहुंचे। वहां मणिकर्णिका घाट पर मुदगल आचार्य एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पहले किसकी पूजा की जाए, जब ये प्रश्न उपस्थित हुआ तो पंडितों ने सलाह करके एक हाथी को सूंड में पुष्पमाला दे दी और यह निर्णय किया कि हाथी जिस व्यक्ति के गले में पुष्पमाला पहना देगा उसी का सर्वप्रथम पूजन किया जाएगा। हाथी ने वह माला ज्ञाननाथ जी के गले में जा पहनाई। तब सब लोगों ने मिलकर ज्ञाननाथ जी की सर्वप्रथम पूजा की। वे भगवान विश्वनाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर यज्ञ का फुरोडाश अपने हाथ से ज्ञाननाथ जी को भेंट किया। काशी में कुछ दिन ठहरने के बाद ज्ञान देव जी अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, गिरनार आदि सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके पंडरपुर पहुंचे। उस समय वहां बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। तदुपरांत ज्ञाननाथ जी अपनी बहन तथा भाइयों को साथ लेकर पुनः आलंदी गांव में जा पहुंचे और वहीं रहने लगे। चांगदेव जी का वृतांत। ज्ञाननाथ जी जिस काल में प्रकट हुए थे उन्हीं दिनों में चांगा पटेश्वर नामक एक सिद्ध संत चांगदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके चमत्कारों को देखकर लोग उन्हें मसदगणों का अवतार समझा करते थे। चांगदेव के पास अनेक प्रकार की सिद्धियां थी। वे भगवान शंकर के उपासक थे। वे सिंह पर सवारी करते थे तथा अपने 1400 शिष्यों के साथ बड़े आडंबर पूर्ण तरीके से रहते थे। चांगदेव अपने प्राणों को ब्रह्मांड में पहुंचाकर 10 दिन तक रोके रखते थे। इस कारण उनकी आयु के दिन 14 गुने पीछे हट जाते थे। फलस्वरूप वे 1400 वर्ष की आयु हो जाते पर भी बहुत कम अवस्था के दिखाई पड़ते थे। उनके दर्शनों के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पल भर में पूरी कर दिया करते थे। संजीवनी विद्या, पर काया प्रवेश विद्या, षठ चक्र भेदन, दूसरों के मन की बात जान लेना आदि सहस्त्रों प्रकार की कलाएं तथा सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी। उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। चांगदेव के प्रारंभिक जीवन की एक घटना इस प्रकार बताई जाती है। एक समय में वह खान देश में तापी नदी के तट पर बैठे हुए अपनी आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। उन्होंने योग बल से अपनी आंखों को ऐसा बना लिया था जैसे वे बिल्कुल अंधे हों। तभी एक दिन वहां से कुछ दूर वरुण नामक गांव के रहने वाले दो दरिद्र व्यापारी उधर आ निकले। किसी महात्मा को तपस्या करते हुए देखकर उन्होंने उनका अनुग्रह प्राप्त करने के उद्देश्य से चांगदेव की सेवा करना आरंभ कर दिया। चांगदेव की सेवा करने के प्रभाव से उन व्यापारियों को अपने व्यवसाय में लाभ होने लगा। फलतः कुछ ही दिनों में उनकी दरिद्रता दूर हो गई और खूब धनवान बन गए। तब उन्होंने लोक दिखावे के लिए एक मंदिर बनवाया और चांगदेव को उसी में लाकर बैठा दिया। परंतु धनवान होने के बाद उन व्यवसायियों के मन में गुरु के प्रति भक्ति भाव दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। एक दिन चांगदेव ने पार्थिव पूजन के लिए उनसे शिवलिंग तैयार कराने के लिए कहा। व्यापारियों ने अपने मन में सोचा कि यह महात्मा तो आंखों से अंधा है, इसे दिखाई कुछ देता नहीं है, अतः हमें शिवलिंग के निर्माण में धन खर्च ना करके किसी अन्य उपाय से काम चला लेना चाहिए। यह विचार करके उन्होंने नदी किनारे की रेत को इकट्ठा करके उनके ऊपर चांगदेव की बाल्टी को ऊंधा रख दिया और उनसे कह दिया कि शिवलिंग तैयार होकर आ गया है। चांगदेव ने अंतर्दृष्टि से शिष्यों के कपट को जान लिया, परंतु मुंह से कुछ कहे बिना उसी को शिवलिंग मान करके श्रद्धापूर्वक पूजन किया। जब पूजन समाप्त हो चुका तब चांगदेव ने शिष्यों से अपनी बाल्टी की मांग की। उस मांग को सुनकर शिष्य पहले तो घबराए, फिर वे बाल्टी के ऊपर चढ़ाए गए बिलपत्र, पुष्प आदि को हटाने लगे ताकि बाल्टी को खाली करके महात्मा को दिया जा सके। परंतु उसी समय यह चमत्कार हुआ कि वह बाल्टी पत्थर की भांति उस पृथ्वी से चिपक गई और हजार प्रयत्न करने पर भी ऊपर नहीं उठी। इस चमत्कार को देखकर वे दोनों शिष्य भयभीत होकर चांगदेव के चरणों में जा गिरे और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। उधर चांगदेव ने उन्हें क्षमा तो दे दी, परंतु उसी समय वे उस स्थान को छोड़कर अपने यथार्थ तपोभूमि को चले गए। वह शिवलिंग जो वहां स्थापित किया गया था, उसने यथार्थ शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लिया और वह बटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस दिन से चांगदेव की कीर्ति चारों ओर फैल गई। चांगदेव षट पंजिका का वृतांत। कुछ समय तक और अधिक उग्र तप करने के बाद चांगदेव ने अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली और उन्होंने आश्रम बनाकर बड़े आडंबर के साथ रहना आरंभ कर दिया। हजारों व्यक्ति उनके शिष्य बन गए, लाखों स्त्री पुरुष उनकी भक्ति करने लगे। उनके आश्रम में 1400 शिष्य हर समय बने रहते थे। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है। ब्रह्मज्ञानी ज्ञाननाथ जी की जब कीर्ति चारों ओर फैली तो उसे चांगदेव ने भी सुना। पैठन गांव में पाड़े के मुंह से वेद मंत्रों का उच्चारण कराने वाली घटना को सुनकर उन्हें अपने विषय में हीनता का अनुभव हुआ। वे सोचने लगे, इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लेने पर भी मैं किसी पशु के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करा सकता। अतः ज्ञानदेव की समर्थ मुझसे अधिक है, ऐसे महापुरुष के दर्शन मुझे अवश्य करने चाहिए। ये विचार करके उन्होंने आलंदी गांव जाने का निश्चय करके शिष्यों पर प्रकट किया तो अज्ञानी शिष्यों ने उन्हें यह सम्मति दी कि आप जैसे व्योवृद्ध, ज्ञान वृद्ध तथा विद्यावृद्ध चमत्कारी पुरुष का एक अल्पायु बालक से मिलने के लिए जाना उचित नहीं है, इससे आपकी बड़ी अप्रतिष्ठा होगी। चांगदेव ब्रह्म ज्ञानी तो थे ही नहीं, उन्होंने तो केवल सिद्धियों को प्राप्त किया था। अतः शिष्यों की सलाह को उन्होंने उचित समझा और ज्ञाननाथ से भेंट करने के लिए स्वयं जाने का विचार त्याग दिया। परंतु उन्होंने ज्ञाननाथ की परीक्षा लेने का विचार करके उनके पास एक पत्र भेजने का निश्चय किया। जब वे पत्र लिखने के लिए बैठे तो उनके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। उन्होंने पत्र के आरंभ में चिरंजीव लिखना इसलिए उचित नहीं समझा कि ये ज्ञाननाथ की सामर्थ्य को कम आंकना होगा, और तीर्थ रूप लिखना इसलिए उचित नहीं समझा कि वह स्वयं 1400 वर्ष की आयु के हैं। ऐसी स्थिति में 14 वर्षीय बालक को ऐसा संबोधन क्यों लिखें? विचारों तथा तर्क वितर्कों की उहापोह में पढ़कर चांगदेव कागज के ऊपर एक ही अक्षर नहीं लिख सके। अंततः उन्होंने ज्ञाननाथ के पास कोरा कागज भेज देना ही ठीक समझा। उन्हें सोचा कि ज्ञाननाथ यदि वास्तव में यथार्थ ज्ञानी होंगे तो वे मेरे कागज को देखकर ही मेरे आशय को समझ जाएंगे। चांगदेव ने उस कोरे कागज रूपी पत्र को लेकर उनका एक शिष्य आलंदी गांव में जब ज्ञाननाथ के पास पहुंचा, उस समय ज्ञाननाथ जी अपने सब भाई बहनों के साथ में बैठे हुए ज्ञान चर्चा कर रहे थे। चांगदेव के शिष्य को देखते ही ज्ञाननाथ बोले, चांगदेव महाराज के शिष्य आओ, तुम कोरा कागज लेकर आए हो, यह मुझे मालूम है। ज्ञाननाथ के मुंह से ये शब्द सुनकर चांगदेव का शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। उसने ज्ञाननाथ के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देना चाहें वह दीजिए। यह सुनकर निवृत्ति नाथ जी ने ज्ञाननाथ से कहा, हे ज्ञाननाथ, महात्मा चांगदेव सिद्धियों के अहंकार में लिप्त है, अतः तुम उनके अज्ञान को नष्ट करने के लिए एक ऐसा पत्र लिख दो जिससे कि उसके ज्ञान चक्षु खुल जाए। यह सुनकर ज्ञाननाथ जी ने चांगदेव के लिए 65 चौपाइयों में एक ऐसा पत्र लिखा जिसे संपूर्ण ज्ञान का सार गुप्त रूप में भरा हुआ था। वह पत्र बाद में चांगदेव षट पंजिका के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ। चांगदेव का शिष्य उस पत्र को लेकर चांगदेव के पास लौट गया। वहां जाकर उसने संपूर्ण घटना का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। चांगदेव ने जब उस पत्र को पढ़ा तो वह बहुत प्रयत्न करने पर भी उसके यथार्थ आशय को नहीं समझ सके। आत्मज्ञान के विषय में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, अतः पत्र को बार बार पढ़ने पर भी उनकी समझ में कोई बात नहीं आ सकी। दूसरे दिन चांगदेव ने ज्ञाननाथ जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें षट पंजिका के ज्ञान का रहस्य समझाने की कृपा करें। इसके उत्तर में ज्ञाननाथ जी ने उनसे कहा कि उनके रहस्य को समझने के लिए पहले एक मनुष्य की बलि देना आवश्यक है। यह सुनकर चांगदेव ने अपने सभी शिष्यों के पास जाकर कहा कि ज्ञाननाथ जी ने षट पंजिका का रहस्य समझाने के लिए पहले एक मनुष्य की बलि मांगी है। अरे तुम में से जो भी शिष्य अपने गुरु के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर सकता हो वह कल प्रातःकाल मेरे पास आ जाए। चांगनाथ की इस बात को सुनकर उन सब स्वार्थी शिष्यों में घबराहट फैल गई। वे सभी रात में ही आलंदी गांव से बाहर भाग गए। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चांगदेव को यह पता चला कि उनके सभी स्वार्थी शिष्य बलिदान की बात सुनकर उन्हें छोड़कर भाग गए हैं, तब उन्होंने ज्ञाननाथ जी के पास जाकर ये कहा कि मेरे सब स्वार्थी शिष्य तो यहाँ से भाग गए हैं, अब आप मेरी ही बलि लेने की कृपा कीजिए। यह सुनकर ज्ञाननाथ जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे चांगदेव जी, बलि की मांग तो मैंने आपके स्वार्थी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए की थी। ज्ञान का रहस्य समझने के लिए किसी की प्राण हानि की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने स्वार्थी शिष्यों के झंझट से मुक्त हो गए हैं, अतः आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए और षट पंचिका के रहस्य की जानकारी प्राप्त कीजिए। ज्ञाननाथ जी की बात सुनकर चांगदेव को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस दिन से उन्होंने निश्चिंत होकर ज्ञाननाथ जी से ज्ञान उपदेश प्राप्त करना आरंभ किया। मुक्ताबाई द्वारा उपदेश। एक दिन मुक्ताबाई ने चांगदेव के हृदय से अज्ञान का संपूर्ण नाश कर देने का विचार करके ये कौतुक किया कि वह एकदम नग्न खड़ी होकर स्नान करने लगी। उसी समय अचानक चांगदेव उधर आ निकले। मुक्ताबाई तो नग्न स्थिति में देखकर उन्होंने अपनी आंखें नीची कर ली और वह चुपचाप पीछे की ओर लौट गई। ये देखकर मुक्ताबाई ने हंसते कहा, जा रे पागल, अभी तक तो अज्ञान ही रहा। पीछे लौटते हुए चांगदेव ने इन शब्दों को सुन लिया। कुछ देर बाद जब मुक्ताबाई स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठी, उस समय चांगदेव ने उनके पास पहुंचकर हाथ जोड़ते कहा, हे भाई, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसके कारण आपने मुझे पागल कहकर संबोधित किया था। यह सुनकर मुक्ताबाई ने उत्तर दिया, है चांगदेव, यदि गुरु कृपा से तुम्हें यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया होता और तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का विकार ना रहा होता तो मुझे नग्न अवस्था में देखकर तुम अपनी आंखें बंद करके पीछे नहीं लौटते। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में तो स्त्री पुरुष सर्वस्त्र और निर्वस्त्र का कोई भेद नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हें उस समय पागल कहकर संबोधित किया था। यह सुनकर चांगदेव अत्यंत लज्जित हुए। तत्पश्चात मुक्ताबाई ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। उसे सुनकर चांगदेव के मन में माया मोह तथा अन्य सभी प्रकार के विकार पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। षट पंजिका का रहस्य जब पूरी तरह में समझ में आ गया और मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रहा, तब एक दिन चांगदेव जी निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ, सोपानदेव तथा मुक्ताबाई से विदा लेकर निर्जन मन में चले गए और वहीं एकांत स्थान में रहकर तपस्या करने लगे। ज्ञाननाथ की समाधि। ज्ञाननाथ ने अल्पायु में ही अपने ब्रह्म ज्ञान तथा उपदेशों के द्वारा संसार में विपुल ख्याति अर्जित की। उसी तरह निवृत्तिनाथ, सोपानदेव तथा मुक्ताबाई ने भी लोक में सर्वत्र अहम प्रशंसा को प्राप्त किया। इन सब भाई बहनों ने देश भर में भ्रमण करके लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को ज्ञान उपदेश करके उनकी आध्यात्मिक उन्नति की तथा देहिक, देविक, भौतिक तापों से छुटकारा दिलाया। ज्ञाननाथ जी संत ज्ञानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ज्ञानेश्वरी जैसे अपूर्व ग्रंथ की रचना केवल 15 वर्ष की आयु में की। इसके अतिरिक्त अमृत अनुभाव, योग विशिष्ट की टीका, षटपंजिका, हरिपाठ आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा स्फुट पदों की रचनाएं की। राजा पुंडलिक के समय से आषाढ़ तथा कार्तिकी एकादशी के दिन पंडरपुर में भगवान पांडुरंग की रथ यात्रा की परंपरा चली आ रही थी। इन तिथियों में विभिन्न स्थानों के साधु संत ऋषि मुनि महात्मा आदि आकर पंडरपुर में एकत्र हुआ करते थे। एक बार कार्तिकी एकादशी को यात्रा के समय पंडरपुर में विभिन्न स्थानों में आए हुए संत महात्मा एकत्र हुए। उनमें बिसोवा, खेचर, नागनाथ, कोरा कुम्हार, जगमित्र, सेनानाई, ज्ञानदेव, चांगदेव आदि भी थे। आनंदी से निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ, सोपानदेव तथा मुक्ताबाई भी वहां जा पहुंचे। उस दिन ज्ञाननाथ जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। चंद्रभागा नदी में स्नान करने के उपरांत ज्ञाननाथ जी ने पहले मंदिर में जाकर पुंडलिक महाराज के दर्शन किए। इसके बाद वे विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर में गए। तदउपरांत उन्होंने संतों की सभा में बैठकर अपनी समाधि लेने की इच्छा प्रकट की। उसी समय भगवान पंडरीनाथ वहां पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उन्हें सबके समक्ष ज्ञाननाथ को संबोधित करते हुए कहा, है ज्ञान के सागर ज्ञान देव, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुमने अनेकों जीवों का उद्धार करके मेरी अपार कृपा प्राप्त की है। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। भगवान जी के मुख से यह सुनकर एक ओर तो सब संत आनंदित हुए, दूसरी ओर ज्ञाननाथ जी के वियोग का स्मरण करके उन्हें दुख भी हुआ। एकादशी की रात्रि में ज्ञाननाथ ने जागरण किया। द्वादशी को क्षीरपति का महोत्सव किया। त्रयोदशी के दिन माता रुक्मिणी ने अपने हाथ से ज्ञाननाथ जी को 5 पकवानों का भोजन कराया। उसी समय भगवान पंडरीनाथ ने यह वरदान दिया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पंडरपुर में जैसा महोत्सव होता है, वैसा ही महोत्सव मार्गशीर्ष के कृष्णा एकादशी को ज्ञाननाथ जी के अलंदी गांव में भी हुआ करेगा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी मेरी तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी ज्ञाननाथ की रहेगी। तत्पश्चात भगवान पांडुरंग जी, स्वयं माता रुक्मिणी एवं अन्य साधु संतों के साथ ज्ञाननाथ जी को साथ लेकर अलंदी गांव में गए। विट्ठलनाथ जी स्वयं अलंदी गांव में पहुंचे। इस कारण उस गांव का महत्व बढ़ गया। वहां जाकर सब लोगों ने इंद्रायणी नदी में स्नान किया। उस समय चारों ओर खड़ी हुई भक्तों की भीड़ भगवान विट्ठलनाथ तथा ज्ञाननाथ जी की जय जयकार कर रही थी। स्नान तथा विट्ठल जी का प्रत्यक्ष पूजन करने के उपरांत ज्ञाननाथ जी ने समाधि में बैठने की तैयारी की। उस समय ज्ञानी वेदांत तथा अध्यात्मवादी संत जन भी ज्ञाननाथ जी के वियोग दुख से दुखी होकर रुदन करने लगे। भगवान पांडुरंग विट्ठलनाथ जी ने उन सब को ज्ञान उपदेश करके शांत किया। ज्ञाननाथ जी ने अपने गुरु तथा बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत की। फिर उन्हें छोटे भाई सोपान देव को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। बहन मुक्ताबाई के मस्तक पर हाथ रखकर कृतार्थ किया। अंत में अन्य सब संत महात्माओं का यथोचित अभिवादन करके उनसे अंतिम विदा मांगी। तत्पश्चात समाधि के लिए जो गुफा तैयार की गई थी ज्ञाननाथ उसकी ओर चल दिए। उस समय उनके एक हाथ को भगवान पांडुरंग जी पकड़े हुए थे और दूसरा हाथ गुरु निवृत्तिनाथ के हाथ में था। इस प्रकार गुरु तथा गोविंद दोनों ने ही मिलकर उन्हें समाधि स्थान के ऊपर बिठाया। उस समय ज्ञाननाथ जी ने हाथ जोड़कर अंतिम बार इन शब्दों का उच्चारण किया, हे प्रभु, आपने मुझे सुख प्रदान किया है। भविष्य में भी आप मुझे सदैव अपने चरण कमलों में स्थान दिए रखें। जब भगवान पांडुरंग आशीर्वाद देते हुए बोले, हे ज्ञाननाथ, जब तक सूर्य चंद्र और तारागण हैं तब तक तुम्हारी ये समाधि स्थिर बनी रहेगी। फिर उचित समय आने पर तुम मेरे हृदय में निवास करोगी। जो लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस आशीर्वाद को सुनकर ज्ञाननाथ ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान जी के प्रति 3 नमस्कार निवेदित किया। फिर वे अपनी आंखें बंद करके समाधि स्थल पर बैठ गए। उस समय वे उत्तर अभिमुख होकर पद्मासन लगाए हुए थे। 9 तक सब संत महात्मा समाधि के पास श्री सिद्धलिंग के आगे बैठ करके कीर्तन तथा भगवत भजन करते रहे। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्षमी की दसवीं के दिन भजन कीर्तन आरंभ हुआ था तथा त्रयोदशी के दिन सब संत महात्मा वहां से विदा होकर अपने अपने स्थान को चले गए। समाधि के समय ज्ञाननाथ जी की आयु 21 वर्ष 3 मास तथा 5 दिन की थी। ब्रह्म ज्ञान के कारण उन्होंने अक्षय सुख तथा ब्रह्मानंद को प्राप्त किया। वे संसार में ज्ञाननाथ, ज्ञानदेव तथा ज्ञानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय से आज तक श्री ज्ञाननाथ जी की समाधि का महोत्सव आलंदी गांव में प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ज्ञाननाथ जी द्वारा समाधि लिए जाने के पश्चात एक वर्ष के भीतर ही निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई तथा चांगदेव ने भी समाधि लेकर अपना अवतार कार्य समाप्त किया।